og på den gård, der var en ko. Lige om, lige om land. Det var mu, her det var mu, der det var mu, her mu, der alle vejene mu. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om land. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om land. Og på den gård, der var en hest, lige om, lige om land. Det var mu, her det var mu. Wow, wow.